राम। यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 4 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जैसे हम उत्तराभिमुख बैठे हैं तो हम जो दर्पण में देखेंगे तो दर्पण का मुख हमारा दक्षिणाभिमुख होगा, तो दक्षिणाभिमुख होगा तो वो उल्टा दिखेगा, दायां बायां दिखे बायां दायां दिखेगा, तो वो देखने के अनुसार हम चलेंगे तो उल्टे हो जाएंगे। ऐसे ये संसार है, दृश्यम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर गतम आया है, ये दर्पण की तरह है, तो दर्पण में उल्टा दिखता है। तो हमारा जो स्वार्थ दिखता है कि इनमें हमें लाभ होगा, उसी में हमारा नुकसान होता है, और हमारे लाभ को न देकर दूसरों को लाभ करेंगे तो उसमें हमारा लाभ होगा। बात ये है, पंजसी हुई ऐसी है कि हम ले लें हमारा लाभ हो जाएगा और उससे नुकसान होता है। भगवान कहते हैं कर्तव्य करो संगम त्यक्त्वा फलम सेव, सत्याग सात्विक हो मतलब वो सात्विक त्याग है, करना चाहिए दूसरों के लिए, सर्वभूत हितेरता प्राणी मात्र के हित के लिए, अपने लिए नहीं, पर दिखता है अपने लिए करने में हित होता है, तो अपने लिए न करके औरों के लिए करें, उसमें हित होगा। क्योंकि हमारे पास जो संपत्ति है, जो कुछ हमारे पास मिली हुई चीज है, वो सब संसार की है, अपनी नहीं है। अपना स्वयं स्वरूप तो भगवान का है, और अपने पास जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मिले हैं, ये सब प्रकृति के हैं, संसार के हैं, तो इनके द्वारा अपना हित चाहना है, ये ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है, इसी का फल दुख पा रहे हैं। अगर जस्या तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी महिमा कैसे हो, तो सबके हित के रथ में सर्वभूत हिते रथा ते प्राप्त होती मां में हो, क्योंकि स्वयं परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश उसको तो भूल गया और इधर से अपने को लेने लग गया कि मैं ले लू, धन भी मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, लोग अच्छा समझे, ये तो ये पतन की तरफ जा रहा है। अब क्या करें, बोलो कैसे कहें। अगर ये बात हम स्वीकार कर लें और शंकाएं होती शंकाएं करो, संदेह हो तो संदेह दूर करो। तो गीता कहती है ते प्राप्त सर्वभूत ही तेरा प्राणी मात्र के हित में आप रथ रहो, तो सबका सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका भला कैसे हो, ये अगर वृत्ति हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हम जो अपना स्वार्थ करें यही हमारा बंधन है, तो ये बंधन छूट जाएगा, मुक्त तो सोते हैं हम। केवल नाशवान वस्तुओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यही बंधन है। ये अपनी तरफ न खींच संसार की सेवा में लगा दे तो हम मुक्त हो जाएंगे, ये बंधन अपने फायदा ये बंधन है। ज्यादा धन हो जाए ज्यादा सुखी हो जाएंगे, ज्यादा मान होगा ज्यादा सुखी हो जाएंगे, ज्यादा हमारी प्रसिद्धि हमारी महिमा होगी सुखी हो जाएंगे, लोग हमारे को अच्छा समझे, अच्छे हो जाएंगे। ये जो पैदा होने से हम अच्छे हो जाएंगे, यही बंधन है। धन पैदा होता है, कुटुंब पैदा होता है, जमीन ज्यादा ज्यादा मिलती है, उपार्जन करते हैं, इसके द्वारा हमारा कल्याण हो जाएगा, ये बिल्कुल भूल है। सबका हित होने से हमारा हित होगा। और इतनी बात हो गई, अब दूसरे को मारकर ही खाने लग गए, इतना स्वार्थ हो गया, बस खाओ, अब तो साग खा जाओ, ऐसी दशा हो गई। मारवाड़ी में कहते हैं मत्स्य गड़ागड़ है, मत्स्य गड़ागड़ है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाए, उसे बड़ी को खा जाए, तिमिंगल होता है, तिमिंगल मछली, उसके बाद नया जो बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाए, और उस मछली को खा जाए तिमिंगल गिला, तिमिंगल और तिमिंगल गिला, वो तिमी मछली को खा जाए, तिमी को खाने वाले को खा जाए। तो बड़ा होता है वो रक्षा करने वाला होता है, आज बड़ा हुआ है वो भक्षण करने वाला हुआ है। ये आसुरी संपत्ति बताई है, क्षया जगत अहिता प्रभवन उग्र कर्मान, क्षया जगत अहिता जगत अहिता जगत क्षया प्रभवन, जगत का नाश करने के लिए पड़े हुए हैं, वही बड़े हो जाए जगत का नाश करें, ये आसुरी संपत्ति का लक्षण है। तो जितने जितने पड़े हैं वो छोटों को बस खाने के लिए, वो मातेत बना लें इसको सबको, इससे हम सुख ले लें, हमारे को आराम हो जाए, हमारा भला हो जाए। तो ये वृत्ति छोड़नी होगी। साधन करना कोई चाहे, परमात्मा की प्राप्ति चाहे, सदा से शांति चाहे, तो त्यागात शांति निरंतरम, त्याग त्याग अपने सुख का त्याग, अपने आराम का त्याग, अपनी महिमा का त्याग, अपने आराम का त्याग, दूसरों के हित के लिए। केवल त्याग करने से ज्ञान यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ ज्ञान योग होता है, दूसरों के हित के लिए होता है वो कर्म योग होता है। विचार करने से एक बात बड़ी समझ में आती है, सबसे श्रेष्ठ कर्म योग है। जो कि शास्त्रों में बताया कर्म योग से कल्याण नहीं होता, ऐसी पुस्तकों में आया वेदांत के पढ़ने में, सबसे बढ़िया कर्मयोग है, प्रत्यक्ष बात है। जितना दूसरों के प्राणियों के हित में लगा है उसका दर्जा ऊंचा स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक श्रेष्ठ हो जाएगा, एकदम ठीक बात है। तो बढ़िया ये चीज है दूसरों का हित करना। मनुष्य को भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये संपूर्ण जीवों का हित कर सकता है, ऋषि मुनि महात्मा संत देवता उनका हित कर सकता है, और भगवान का हित कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, दुनिया की सेवा कर नहीं भगवान का भी। तो तीनों का अपना हित कर सकता है, दुनिया के हित भगवान का हित कर सकता है, किस बात से त्याग से, अनुराग राग पदार्थों में राग आसक्ति काम न रखेगा तो अपना भी अहित करता है और दूसरे जीवों का उनका भी अहित करता है। और भगवान का अहित कर तो सकता नहीं, कर तो दुख देता है, मान सेवा अंतर शरीरम, भगवान कहते मैं जो अंतर शरीर हूँ मेरे को दुख देता है, तो अनविधि आसूने से यानी आसूने से सबको दुख देता है, भगवान को भी दुख देता है, ऋषि मुनि को दुख देता है, मनुष्य को दुख देता है, पशु पक्षियों को दुख देता है, वृक्षों को दुख देता है, जो अपने स्वार्थी होता है वो सबको दुख देता है। अब उसका कल्याण कैसे होगा? तो ये बात अगर धारण कर ली जाए कि सबका सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, तो सर्वभूत हिते रता हो जाएंगे। सर्वभूत हित रहता तो ते प्राप्त बनती मामेव, वो मेरे को प्राप्त होते हैं जो सब प्राणियों के हित में रत होते हैं। सब धनी हो जाए, सब आराम में रहे, सबके सुख होए, सबके मंगल हो जाए। परमात्मा है, उनके लक्षण भी सूर्यम सर्वभूता नाम ज्ञातवा मां शांति मिलती। भगवान की बात बताई कि संपूर्ण प्राणियों के परम सूर्य हैं। प्राणियों से कुछ नहीं चाहते और सबका हित करते हैं, सबका प्रबंध करते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं, और प्राणी से कुछ नहीं चाहते। कोई बड़े विश्वास हुए कि हित करने वाले, सेवा करने वाले हुए तो सबकी सेवा करना, सबका हित करना, सबका कल्याण करना, इससे हित होगा हमारा। अब क्या करें, कैसी बात कहें, ऐसी बात गीता में याद आई है ऐसी, सर्वभूति देरता कहने में तो शुरू में कह लें, पर स्वयं ऐसा करने लगे तब हो। अपने नुकसान में अपना हित मानते हैं, इसमें अपना नुकसान है, मानते हैं। अधर्मम धर्म की मैंने थे तुम स्थापित सर्वार्थान विपरीत, जितने अर्थ सब गए विपरीत विपरीत अर्थ। मनुष्य एक वर्षगांठ मनाता है, भाई आज मैंने कितने वर्ष हो गए, बड़ी आनंद की बात है, इतने वर्ष आए नहीं, इतने वर्ष खत्म हो गए, थोड़े बाकी रहे, उसमें आनंद मनाता है, अपने नुकसान में आनंद मनाता है। आपने ख्याल किया कि नहीं, हमारे आज वर्षगांठ है, भाई आज 70वां वर्ष है हमारा, तो 70 वर्ष है राजी होते हैं, 70 वर्ष मर गया हूं, अब बाकी कितना मरना है तो पता नहीं, मगर पक्की बात है मरने की, उसमें खुशी मनाओ। दूसरा धन ले लिया इसमें चतुराई, इसमें होशियारी, बड़ा चलता पुरजा आदमी से लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, झूठ कबाट बेईमानी ठगी धोखेबाजी से बना, वो धन तो रहेगा यहाँ, अरे वो धोखेबाजी वो चलेगी साथ, यार बड़ा बुद्धिमान है जो अपना नरको खरीदिए नरको में चला गया, उल्टा दिखता है। तो इस बात से भाई अपना कल्याण चाहो तो उल्टा दिखे उसे उल्टा करो, भी उल्टा हो जाएगा। अपना परिश्रम करते हैं, अपने खर्च करते हैं तो बेबू कह रहे बड़ा मूर्ख आदमी है, मगर वो ही समझदारी है। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका सबको आनंद हो, किसी का दुख ना हो, कष्ट न कष्ट दुख का भाग हो, कोई भी दुख का भागी ना बने, सबका हित बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अपना जितना सामग्री अपने पास है, अपना अधिकार है, उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना, नियत बदल दे तो ठीक बदल जाएगा। पुत्र है संसार, संसार के लोग तो संसारिक सुख से सुखी होते हैं, तो हम उनको संसार के सुख में सुखी माने, हम संसार में सुखी होते हैं, तो वो आप चाहते हो कि लोग अपने संसारी सुख का त्याग करें, ये तो भाव है ना, उनको भी गाइड करना चाहिए। तो वे संसारी सुख का त्याग तभी करेंगे जब आप संसारी सुख का त्याग करोगे। त्याग से ही त्याग सिखाया जाता है, राग और आसक्ति से त्याग नहीं सिखाया जाता। वेश्या है वो पतिव्रत सिखाएगी क्या, या सिखाएगी तो कोई मानेंगे, हंसेंगे लोग। ऐसे स्वार्थी आदमी स्वार्थ की बात करे तो स्वार्थ में जाएंगे, परमार्थ जो त्याग है वो त्यागी सिखा सकता है, रागी वो भी क्या सिखाएगा। तो उनके अपने राग में आसक्ति में जो दुखी हो रहे हैं, आश्रित संपत्ति आ रही है, पतन की तरफ नरकों की तरफ जा रहे हैं, उनको त्याग सिखाना हो, भोगों में से ऊंचा उठाना हो तो स्वयं त्याग करके सिखाओ। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्व देवेतरो जना सयत प्रमाण कुरते लोकस तदनुवर्तते। तो हम अगर रागी भोगी हो तो रागी भोगी राग भोगी सिखाओ, क्या सिखाओगे। हमारे आचरणों से शिक्षा पड़ती है, वो वचन से नहीं पड़ती है। तो दूसरों को पतन से बचावे तो हम पहले पतन से बचे, क्या समझे। दूसरों को शिक्षा देना हो भाई वे भोगी होकर के पतन की तरफ जा रहे हैं, तो भोगी होने से बचाव है तो पहले योगी बने तुम तो, हम भी भोगी बनेंगे तो भोगों से त्याग की बात कैसे सीखा, मैंने कैसे सीखे वो कैसे होगा। तो लोगों को उद्धार का भी यही रास्ता है और अपने उद्धार का भी यही रास्ता है, एक रास्ता सबके उद्धार का है, सबके लिए। घर में भी जैसे आपस में प्रेम रखे, एक एक का काम धंधा करे, आए के दूसरे को आराम दे तब सुखी होंगे, आराम ले एक एक तब सुखी होंगे। कुत्ता खेले बने कुछ टुकड़ा हो जाए लड़ पड़े, आराम में लड़ पड़े चीज अपने लड़ पड़े, तो त्याग सीखेंगे। वो धन चाहते हैं ना भाई, जो भूखा हो उसको अन्न देना चाहिए, तो धन चाहता धनी हो जाए भाई। वे चाहते हैं दूसरी सेवा क्या है, जो वे चाहते हैं वो करना, सेवा करना है, वो चाहते नहीं वो करना, वो तो दुख देना है। ये तो उनका पतन है, उनका पतन तो खुद में उत्थान करे तब होगा, हमारे उत्थान से उत्थान हो जाएगा उनका। थोड़ा गहरा उतरो कि वे खुद उत्थान चाहेंगे तब होगा, हम उत्थान चाहेंगे हो जाएगा। जितने संत हुए महात्मा हुए सबका भला चाहते थे, तो दूसरों का भला चाहने कितनों का भला हुआ। सत्संग में इतने आदमी हैं, वो अपना साधन करके उत्थान चाहेंगे वो उत्थान होगा, अपना भला नहीं चाहेंगे उसका उत्थान कैसे होगा। हम जबरदस्ती त्याग कराएंगे तो वो तो चोरी होगी, डकैती होगी, त्याग थोड़ा ही होगा। हमारा भावना जो है वो कल्याण की तरफ रहना चाहिए। हमें कल्याण नहीं, सब तेरे सबके हित की, कल्याण की तो बढ़िया है ही, पर कल्याण की तरफ तभी चलेंगे जब उसकी अपने पास में जो सामग्री है, हमारे पास ज्यादा पास नहीं है। अब उनको तो दय नहीं कि तुम्हारे को त्याग कराएंगे, त्याग कराएंगे, हम भूखा मर रहे हैं, हम रोटी तो मर देंगे नहीं, वो तुम्हारे त्याग कराएंगे हम, तो ठीक होगा। त्याग कराओ तो अपने सुख सामग्री उनको दो, तो वे भी सीखेंगे भी सुख सामग्री दें चाहिए, एक अच्छा देता है तो जब वो धन का त्याग है उनकी सेवा करेंगे तो पतन हो जाएगा उनका। तो एक नंबर पतन तो आपका होगा, उनका तो होगा कि नहीं होगा, तुम्हारा तो होगा जरूर, तुम्हारी नीयत बिगड़ गई। तो उनको सुख की सामग्री मिले ये भाव रखना दोषी नहीं है। हाँ जी, उनको सुख मिले ऐसी भावना होने से अपने सुख का त्याग होगा कि नहीं, अपने सुख सामग्री का त्याग होगा कि नहीं होगा ये बताओ। दूसरों को सुख मिले इस भावना से अपनी सुख सामग्री का त्याग होगा कि नहीं होगा ये बताओ, होगा ना। तो फिर ये बात हमारा होगा तो उनके भी आंख होगा कि नहीं, वो तो चाहते हैं तो सीध, अच्छा चाहते हैं तो सुख पहुंचाओ, ये तो हमारा अहोभाग्य जो चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कल युग में बड़ी कृपा भगवान की, जो बहुओं भी आराम चाहते, बेटियों भी आराम चाहते, छोरे भी आराम चाहते, उनको आराम दो, तुम्हारे तो त्याग का मौका आ गया। अरे वे सीखेंगे तो त्याग से ही सीखेंगे, उनको तो त्याग सीखाओ तो हम त्याग करेंगे तो सीखेंगे, हम राग आसक्ति रखे तो वो कैसे सीखेंगे। ये भावना आ जाएगी, आज बहुतों की भावना हुई है कि दान देने से लोग आलसी बनते हैं, किसी को मिल जाएगा वो आलसी बन जाएंगे, इस दान मत दो तो पुरुषार्थी हो जाएंगे वो। हाँ, सुख सामग्री मिलने से नहीं, आप सुख सामग्री हो, उससे मिलने से नहीं होगा। आप सुख सामग्री दोगे, आराम दोगे, उनका हित करोगे तो उनको चेत होगा। अरे सुख सामग्री कैसे चेत होगा, त्यागी त्याग सिखा सकता है, भोगी त्याग सिखाएगा, आप बताओ। दुनिया का हित तो भोगी से होता है कि त्यागी से होता है, तो त्याग बनो अपने। उनको ही कहे भाई त्याग में ठीक है, देखो हमने करके देखा तुम भी करो, तो लोगों को असर हो पाएगा उस बात का। तो वो खुद तो त्याग किए हुए हैं परंतु दूसरों को वो वस्तु देता है, तो वो वस्तु अच्छी बदला लेने वाला समझता है कि भाई ये देते हैं तो ठीक ही है। मैं सेवा करूँ, सेवा सीखा, हम सेवा करेंगे तो वे सेवा सीखेंगे, ऐसा पड़ेगा। हम सेवा नहीं करेंगे तो वे सेवा करना सीखेंगे, आज मजूरे हैं, दोस्त लोग हैं, ये कम्युनिस्ट क्यों हुआ? ये कहते हैं कि इनका धन धन है, अपना लूट लो। कम्युनिस्ट क्यों पैदा हुए? इस वास्ते तो हुए वे कि जो धनी आदमी है अपना धन चाहते हैं, दूसरे सेवा करना नहीं चाहते, तब विरोध पैदा होता है कि इनका धन अपने को मिल जाए। वो कहते हैं ये धनी आदमी खराब है, और मिलना चाहते हैं आप धनी, यानी उनको निर्धन बनाना चाहते हैं, या मानते हैं धनी को गरीब खराब मानते हैं। थोड़ा गहरा सोचो, धनी ये खराब आदमी है तो क्या करेगा कि धनी हमारे को मिल जाए? तो तुम भी खराब हो जाओगे, अकल नहीं आती है। धनियों को खराब मानने वाले क्या दरिद्र बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, ये बताओ। वो देते हैं, हम सुधार करते हैं, सुधार नहीं, अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं। मजदूरों के नेता होते हैं, वो मजदूरों से भी पैसा लेते हैं, धनियों से भी पैसा लेते हैं, कहलाते हैं मजदूरों के हितेशी, या दोनों तरफ से लूटते हैं। दुनिया का भला होगा क्या, बताओ? भला तो तभी होगा जब त्याग करोगे आप, तब आपकी बात का असर होगा, त्याग तभी होगा। आप भी बताओ, भोगों के संग से त्याग होता है कि त्याग के संग त्याग दिया, बताओ? आप ऐसे ही बता दो, त्यागी तो त्यागी के संग से होता है, त्याग खुद करो तो उनको मत देखो। देखो कर्तव्य सदा कर्मणि एव अधिकार अस्ते मां फलेश। सिद्धांत की बात सुनो ध्यान, कर्तव्य अपना पालन करो और उनका कर्तव्य पालन कराओ, और उनका कर्तव्य अपने पालन करो जिससे वे भी अपना कर्तव्य पालन करे। तो कर्तव्य हमारा दूसरों को सुख पहुंचाने का है, मनुष्य बनाया गया है मात्र जीवों के हित के लिए, अरे बन गया है सबको खाने के लिए, तो उनको सिखाओ, तो ये विद्या सिखाओ। आप ही खाना शुरू कर दोगे तो पहले ही जानते हैं आप। उसमें बम्बई में गया तो कहा भाई गायों मर रही है, अकाल पड़ा हुआ है, तो लोगों ने मेरे को शिक्षा दी कि पेटी रखो दानरी और लोगों को धनी आदमियों को इकट्ठा करो और उनको समझाओ कि भाई ये पैसा करो गायों के खर्च के वास्ते। मैंने कहा मैं पैसों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये कहूँ तो लोगों के मन में असर ये पड़ा कि महत्व तो पैसों का ही है, स्वामी जी भी पैसा मांगते हैं तो महत्व तो पैसा ही हुआ, दान पुण्य धर्म भी पैसों से ही होता है, पैसे बिना नहीं होता। तो मैं पैसों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं धर्म का और भगवत का महत्व बढ़ाने के आया हूँ। कलकत्ते में मैं कॉलेज में छुरी करना नहीं चाहता, लोग रख कहते तो हाथ रो में अलग कड़े दीदी कोर है, अब कड़ाई लग छुरी लगाओ ऐसे कसा ही पड़ा, मेरे होता नहीं कोई, तो बोलो कसा ही पड़ा करें, तो ऐसे ही नहीं मानते कसा ही पड़ा करें, कैसे माने थे? एक बार मार भी लेंगे पर असर ये पड़ेगा कि रुपयों की सबको जरूरत है, धर्म के लिए भी रुपयों की जरूरत है, भगवान के लिए रुपयों की जरूरत है। आज संसार में त्याग की आवश्यकता ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि जो बड़े बड़े अच्छे हुए नेता वे भी थैले लेते हैं, भिक्षा मांगना तो करो बंद, सैकड़ों हजार रुपये लो रोटी दो मत, थैली लेते हैं भी, उनका नाम क्या कहते हैं अपडेट करो। बहुत वर्षों की बात है, पुरानी नागपुर गया था मैं, तो वहां से गांधी जी का आश्रम नजीक पड़ता है, तो मैं तो भाई जाओ गांधी का दर्शन कर ले, तो धनी आदमी थे मेरे पास वैसे ही, चलो तो वे डरते थे कि धनी उनके पास नहीं जाते, वे तो चल थे भी सामने रखेंगे लाओ इसमें दो, गांधी जी से डरते थे लोग क्योंकि वो मांगते थे। मेरे साथ जाने को तैयार नहीं होते, मैं गया ही नहीं, गांधी जी दर्शन तो करें हम भी, चलो भाई लोग डरते हैं कि जाते ही लाओ रुपये लाओ, बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है भाई। हमारी तो बात ऐसी है, मानो ना मानो, आप वाली बात आप रखो, हम हमारी रखें।